do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia jest 22. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Marek Falenta został zatrzymany. Bank Światowy ma nowego prezesa. PKP Intercity wstrzymuje sprzedaż biletów na niektóre połączenia, szczegóły za chwilę. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Marek Falenta zatrzymany w Hiszpanii. Biznesmena, który na początku lutego nie stawił się w zakładzie karnym, policjanci poszukiwali od prawie 2 miesięcy. Udało się go zatrzymać w Walencji, mówi Polskiemu Radiu Mariusz Ciarka, rzecznik policji. Był kompletnie zaskoczony. Miejsce jego pobytu wskazali polscy policjanci. Polscy policjanci są również tam na miejscu. Oczywiście w związku z tym, że działania miały miejsce na terenie Hiszpanii, my poprosiliśmy kolegów z policji hiszpańskiej, aby razem z nimi dokonać zatrzymania. Teraz pan Falenta przebywa w areszcie policyjnym hiszpańskiej policji, gdzie będzie do dyspozycji już sądu i myślę, że dalej to już formalności związane z polskim wymiarem sprawiedliwości, który zapewne zwróci się o wydanie naszego obywatela celem przekazania stronie polskiej, aby mógł tutaj odbyć karę pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że za zlecenie nagrywania rozmów polityków PO i PSL-u w warszawskich restauracjach Marek Falenta został prawomocnie skazany w styczniu 2017 roku na 2,5 roku więzienia. Bank Światowy ma nowego prezesa. Został nim Amerykanin David Malpass, który został zgłoszony na to stanowisko przez prezydenta Donalda Trumpa. Malpass zastąpi na stanowisku szefa banku Jim Yong Kima, który podał się do dymisji na początku tego roku. Marek Wałkuski. David Malpass jest ekonomistą i byłym urzędnikiem amerykańskiego Departamentu Skarbu. W czasie kampanii wyborczej 2016 roku otwarcie popierał Donalda Trumpa. W lutym prezydent USA nominował go na stanowisko szefa Banku Światowego. Nominacja ta spotkała się z krytyką niektórych ekonomistów, którzy wytykali mu sceptycyzm wobec współpracy międzynarodowej. Malpass w przeszłości krytykował Bank Światowy za przerost biurokracji i nieefektywność. Opowiadał się też za ograniczeniem sumy kredytów dla Chin, argumentując, że kraj ten nie potrzebuje już tak dużej pomocy finansowej jak biedniejsze państwa. Tradycyjnie stanowisko szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego przypada Europejczykowi, a stanowisko szefa Banku Światowego Amerykaninowi. Żadne z państw nie wystawiło więc kontrkandydata wobec Davida Malpassa. Rada Dyrektorów Banku Światowego poinformowała dziś o jednogłośnym wyborze Amerykanina na prezesa tej instytucji. Malpass obejmie to stanowisko 9 kwietnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Budżet państwa mógł stracić ponad 28 milionów złotych na działalności kilku firm na Warmii i Mazurach. Ich właściciele wystawiali fikcyjne faktury VAT, które miały poświadczać handel urządzeniami elektronicznymi. Więcej o sprawie wie Beata Gajlewska. Skontrolowano 9 podejrzanych firm, zabezpieczając dokumentację księgową i nośniki informatyczne. Oszustwo jednej z firm oparte było na wykorzystaniu fikcyjnych faktur, a dalej podatku naliczonego przez kolejne podmioty i legalizowania towarów wprowadzonych do obrotu. Stworzony mechanizm miał pozorować realne działania i utrudnić wykrycie oszustwa podatkowego. Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych zaangażowanej w oszustwo spółki, na których zabezpieczono 2,5 miliona złotych i euro. W sprawie prowadzona jest kontrola celno-skarbowa i postępowanie przygotowawcze. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. PKP Intercity wstrzymuje sprzedaż biletów na niektóre połączenia z terminem odjazdu po 18 kwietnia i 1 maja. Powód? Uszkodzenie poszycia 7 pociągów, które zostały wyłączone z użytku. Rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska mówi, że sprzedaż biletów będzie wznowiona w miarę przywracania nowoczesnych składów do ruchu przez producenta. Informacja o dostępności sprzedaży biletów na pociągi z terminami odjazdów po 18 kwietnia i po 1 maja dostępna jest na naszej stronie internetowej intercity.pl w zakładce komunikaty. Urząd Transportu Kolejowego zapowiada, że zamierza skontrolować wszystkie używane przez PKP Intercity tego typu pociągi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i zachodzie Polski duże zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 1 i 2 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na północnym wschodzie, porywisty z kierunków wschodnich. Jutro sporo słońca na północy Polski, w centrum, na południu deszczowo i ciepło do 20 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowiecki, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski. Witamy w audycji Jazz Fajny Jest. Od teraz do godziny 23 będziemy tutaj grać muzykę jazzową, ale nie tylko. Jak już Państwo zdążyli się zorientować niejednokrotnie. Oczywiście z płyt winylowych, bo tak żeśmy sobie w tej audycji założyli i jesteśmy temu wierni, a to z miłości do analogowego brzmienia. Ot tak, po prostu. Oczywiście nadajemy na żywo, więc mogą Państwo do mnie pisać pod numerem 71335 i komentować wszystko, co dzieje się dzisiaj w audycji, przede wszystkim muzycznie. Na moich social mediach zapraszam na Facebooka, oficjalny fanpage, na Instagram. Tam wszystko już obfotografowane. Wiadomo, co po niektórzy będą mogli odkryć, jakie dzisiaj traki będą puszczane, albo przynajmniej z jakich płyt. Rozpoczęliśmy od grupy White Flower. To jest bardzo ciekawe trio. W info możemy przeczytać, że zabiorą cię w intensywną, medytacyjną i duchową podróż muzyczną, która uosabia ducha wolności. Inspiracją dla nich są tacy mistrzowie jazzu duchowego, jak John czy Alice Coltrane, Pharrell Sanders, Yosef Lateef i Sandra. Ich kompozycje są inspirowane również muzyką gnała, modalnym jazzem i bengalską muzyką ludową. Utwór, który zaprezentowałem, to jest taka kompozycja żwawsza na tym albumie, ale wielokrotnie właśnie zabierają nas w takie bardzo, bym powiedział, ludyczne brzmienia i rejony, co jest bardzo ciekawe i, że tak powiem, bardzo pomagające w zrelaksowaniu się, co o tej porze czasami po takim wykańczającym tygodniu pracy może być bardzo zbawienne. Czego Państwu życzę, żeby Państwo dziś się zrelaksowali, odpoczęli przy dźwiękach dobrej muzyki i przy czym tam Państwo jeszcze lubią. A skoro mówimy o ciężkiej pracy, to teraz zaprezentuję Państwu utwór pod tytułem Work Song. Baby. was in many ways helpful. Laswell z albumu Bass Lines, rok 1983. No, tego pana być może i znamy z innych brzmień również, ale trzeba powiedzieć, że zawsze lubił eksperymentować. I nawet w tych bardzo trudnych brzmieniowo latach 80. potrafił wybrnąć z twarzą albo z dźwiękiem w każdym bądź razie. I bardzo dobrze mu to szło. Po tych płytach wydzwaniali do niego tacy mistrzowie jak Herbie Hancock choćby nawet. Ale trzeba powiedzieć, że nasz Bill Laswell, urodzony w 55 roku, 12 lutego, dokładnie w stanie Illinois, współpracował również z Fredem Frittem, Johnem Zornem, Davidem Sullivanem, Klausem Schulze i z wieloma, wieloma innymi wielkimi nazwiskami świata muzyki i cały czas aktywnie potrafi produkować nowe brzmienia. To jest fenomenalne. Więc dzisiaj kącik, stara płyta odpalił bardzo szybko, a to za sprawą tego, że że dzisiaj będziemy w ogóle mieli trochę więcej starych płyt, żeby trochę odświeżyć te nasze płyty w audycji Jazz Fajny Jest. No i też przy okazji, żeby tym młodszym słuchaczom przypominać o takich ważnych klasykach tej muzyki. A to tak się ładnie też zbiegło dzisiaj z wizytą młodzieży w... W mojej audycji Jazz Fajny Jest oczywiście, ale wcześniej odwiedzili również Marka Niedźwieckiego, któremu bardzo dziękuję za to, że ich przyjął i byli z listą razem. To SOS Wioski Dziecięce z Koszalina. A więc bardzo młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj chłonąć kulturę i po prostu również w naszej audycji muzykę, co nas bardzo cieszy i że możemy się tym wszystkim dzielić. Pozdrawiamy Wioski Dziecięce SOS i życzymy wszystkiego najlepszego. Dobrego weekendu w pracy nad sobą, nad nowymi rolami i tak dalej, i tak dalej. I teraz w takim razie prosto z serca ode mnie kolejny klasyk, bardzo ważny. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam z polskiego podwórka rock'n'rollowego. Cofniemy się jeszcze od roku 83, parę lat wstecz. To jest nagranie z roku 1979, nagrane w studiu w Opolu z cudowną linią basu. Nasz wielki mistrz i szaman Porter. We'll be right back. Helter Band z płyty Helicopters, rok 1979, między 10 a 13 grudnia w studiu w Opolu zostały zrealizowane te nagrania. Tą piękną linię basową nagrał Kazimierz Cwynar, proszę Państwa. Projekt okładki zaprojektował i stworzył Wojtek Mazurek, Disco Frisco. Piękna okładka niebieska z wielkimi napisami. Kultowa płyta winylowa w Polsce. Myślę, że każdy fan nie tylko rock'n'rolla, ale również jazzu nieraz zawiesił ucho na tej płycie. Ja, szczerze mówiąc, ją uwielbiam, podobnie jak samego Johna Portera, który cały czas, trzeba powiedzieć, że jest w świetnej formie i robi cudowne rzeczy muzyczne. Przechodzimy dalej w audycji Jazz Fajny Jest. Wracamy do stricte jazzowych, ale bardzo nowoczesnych dźwięków, choć płyta nie taka świeża, bo z 2015 roku, ale tego zespołu, pomimo tego, że i ja go lubię i wiem, że w Polsce ma wielu fanów, nigdy jeszcze nie prezentowałem, ponieważ tak mocno skupiliśmy się na nowościach, że nie było okazji. A dzisiaj jest. Pomyślałem właśnie, że odświeżymy trochę tą płytotekę w audycji Jazz Fajny Jest i z wielką przyjemnością dzisiaj po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest Jaga Jazzist. Szanowny panie redaktorze, czy może pan jest w stanie wytłumaczyć mojej rodzinie, dlaczego taka muzyka może być tak wciągająca? Jakoś nie mogę znaleźć zrozumienia w swoim własnym domu. Pozdrawiam, zachwycony Andrzej. Dziękuję panie Andrzeju za tą wiadomość. Powiem tak, ja czasem gaszę światło, czasem zamykam oczy. Czasem biorę do ręki płytę i zachwycam się jej okładką, czytam o zespole, oglądam zdjęcia i podziwiam grafikę, jaka została umieszczona na coverze okładki. Różne są sposoby. Można się położyć, usiąść w lotosie albo rozsiąść się w fotelu. Można tańczyć, śpiewać, chwycić kogoś w ramiona. Różne są sposoby. Nie wiem, który panu doradzić w tym momencie. Ja na przykład z zespołem robię kulę mocy przed występami, więc zdaje się na pana improwizację, skoro jesteśmy w audycji w zasadzie jazzowej. I życzę powodzenia, oczywiście. I wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze na social mediach, na Facebooku, Instagramie. I serdecznie zapraszam do kolejnych, jak Jaga Jazzist. Album nie najświeższy, bo jak mówiłem 2015 rok, ale za to ze wspaniałą okładką, gdzie mamy plastik taki w paseczki, naklejki, w środku piękne podobizny muzyków z takimi dziwnie świecącymi na złoto oczami. Zespół Jaga Jazzist wielu z państwa zna i lubi, bo choćby nawet wracają za chwilę przecież do Polski na koncerty. Będą w Warszawie chyba 28 kwietnia w niebie. Serdecznie zapraszamy i polecamy. A zespół istnieje od 1994 roku. Ja w ogóle bardzo lubię kapele jazzowe, które są zespołami. Tak jak Stonsi, Beatlesi, czy Led Zeppelini, czy Red Hoci, których tak zresztą lubimy, jak zauważyłem, nie tylko ja w tej audycji. Ale lubimy również młodzież. Jaga Jazzist to już nie taka młodzież z Norwegii, ale pozostaniemy w krajach skandynawskich i tym razem przeniesiemy się do Finlandii. I proszę, posłuchajcie teraz tria po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest, która nazywa się Mopo. Mopo w Jazz Fajny Jest, utwór Tuku, albo jakoś tak, trio saksofonowe z Finlandii, punk, jazz i inspiracja fińską naturą. No i jak to się Państwu podoba? No mają kopnięcie, trzeba przyznać, i taką naturalny wigor, bym powiedział. Co najlepsze, na tym wielkim barytonowym saksofonie gra Linda Fredriksson, Eero Tikkanen na basie i Eti Nieniemen na perkusji. No, trudno sobie nie połamać języka na tych nazwiskach, albo w zasadzie trzeba po prostu do nich przywyknąć. Ja jeszcze nie zdążyłem, bo po prostu kupiłem tą płytę podczas ostatniej wizyty, jak zwykle w Londynie, i tutaj ponownie kłania się Jean-Claude, który polecił mi ten zespół w If Music. Spędziliśmy dużo czasu, wybrałem już chyba kilka albumów, jak nie kilkanaście, ale zapytał mnie jeszcze o to, czy to znam, bo zazwyczaj pytam go o nowe rzeczy z Anglii, z Londynu, okolic i w ogóle z całej Wielkiej Brytanii. No ale czasami musimy pogrzebać też trochę dalej. No i aż dotarliśmy do Finlandii. Album wydany w 2018 roku, ale nagrywany w 2016 i 2017. Mopo, jeszcze raz przypomnę, przed chwileczką, a teraz bardzo krótki, ale bardzo klimatyczny utwór, i tutaj trzeci raz sięgamy do klasyki. Serge Gainsbourg. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour, pauvre Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, une sainte Melody Nelson. Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai que. Qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma Melody Nelson. Aimable petite canne. Tu étais à condition sine qua non de ma raison. Serge Gainsbourg w audycji Jazz Fajny Jest na falach Trójki. Jak to się stało, że dopiero dziś przyniosłem tego artystę na winylu, to nie wiem, ale zabrzmiał moim zdaniem pięknie. Co Państwo sądzą? Czekam na opinię. Historię de Melody Nelson. Taki jest tytuł tego albumu. Bardzo piękna okładka. Z niebieska, o tak powiem. Każdy może dzisiaj wejść i zobaczyć to, choćby nawet w internecie, jeżeli nie w encyklopedii, ale również może wyciągnąć sobie z płytoteki ten album. W każdym razie Gainsbourg, dlaczego? Przecież grał jazz. Grał oczywiście rock'n'rolla, reggae, a nawet komponował muzykę do filmów, a nawet w nich występował, co wcale mnie nie dziwi, bo twarz ma przecież równie wybitną, przepraszam, jak samą muzykę. Robił najdziwniejsze rzeczy i w muzyce, i w życiu, i to jest wspaniałe. Parę lat temu ukazała się bardzo ciekawa biografia Serge'a i gorąco ją polecam. Sam bardzo lubię biografie muzyczne i tutaj jest o czym czytać. Serge potrafił czerpać z życia i przekładać to na dźwięki. To wielki dar i wspaniale, że był tak długo z nami i tak wiele wspaniałych rzeczy skomponował. Następny artysta, podobnie, nie wiem jak to się stało, że jeszcze nie grałem jego utworów. Był z nami już w innych konfiguracjach, ale nigdy z jego własnej płyty. Nie był z nami tak długo jak Serge. A szkoda. Urodził się w Los Angeles i był geniuszem. I tak mówili inni wielcy jazzu, choćby nawet John Coltrane, o Ericu Dolphin. Posłuchajmy teraz z płyty Out to Lunch utworu Gazeloni. Thank you. Eric Dolphy, Out to Lunch, utwór pod tytułem Gazaloni. Pięknie zagrał nam Eric Dolphy na flecie w tym utworze, ale ja uwielbiam, kiedy gra na bas klarnecie osobiście, ale grywał i na saksofonach różnych. Próbował prawie na wszystkim i na wszystkim był genialny. Sam John Coltrane zawsze tak o nim mówił i wyrażał się z największym uznaniem dla sposobu gry i myślenia o muzyce Erica Dolphy'ego. Należy go zawsze, że tak powiem, wspominać, puszczać, więc obiecuję, że to nie ostatni raz, choć wiem, że i takie stare nagrania i taki że tak powiem żarliwy jazz zdaje się być czasem dla kogoś trudny, ale proszę się nie zrażać pierwszym wrażeniem. Czasem, tak jak mówiłem, wystarczy zamknąć oczy, spróbować odpłynąć i ta muzyka może dostarczyć naprawdę bardzo wielu inspiracji. Na pewno wspaniale pobudza wyobraźnię i pozwala na znalezienie nowych pomysłów na wszystko, na co się chce. Jeszcze Bobby Hutcherson na wibrafonie zagrał nam piękne solo, Richard Davis na basie, Anthony Williams akompaniował mu na perkusji. To był Eric Dolphy w audycji Jazz Fajny Jest, która nieuchronnie dobiega już do końca. Ja Państwu bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za to, za uwagę, że byli Państwo dzisiaj ze mną. Jutro oczywiście playlista z dzisiejszej audycji na moich social mediach, na Facebooku, Instagramie. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również, jeżeli by ktoś chciał, do Pszczyny i do Tarnowa. Tam w sobotę, w niedzielę będziemy koncertować z kwintetem. A dzisiaj cóż, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazowiecki. Mówimy Państwu już dobranoc, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. I kilka dźwięków jeszcze od Creative Arts Ensemble, rok 1981 i kolejny spiritual jazz u nas. Niech moc będzie z Wami. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowy album Kamila Wasickiego, Żywioły, autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy.